kochane, da me voli. Ko to mene sada zove, za oproštaj moli. Onaj što je lagat znao, a ne da me voli. Vratiti se nikad neću, nisam kakvo blago. A vratit ću jednog dana, milo ti za drago. Vratiti se nikad neću, nisam kakvo blago. A vratit ću jednog dana, milo ti za drago. Vratiti se nikad neću, nisam kakvo blago.